witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza jest na końcowym etapie, tak informuje prokuratura. Biskup Edward Dajczak ponownie zakaził się koronawirusem. Do Wielkiej Brytanii nie wjadą obywatele z 15 krajów Ameryki Południowej. Śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest w końcowym, ale decydującym etapie, informuje prokuratura krajowa. Paweł Adamowicz został 13 stycznia 2019 roku zraniony poważnie nożem w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Następnego dnia zmarł w szpitalu. Napastnik, 27-letni Stefan W., został zatrzymany bezpośrednio po ataku. Śledztwo koncentruje się na ustaleniach stanu poczytalności podejrzanego o zabójstwo Stefana W., mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Na początku stycznia 2021 roku prokuratura powołała zespół biegłych psychiatrów w celu wyjaśnienia rozbieżności między dwoma uzyskanymi już opiniami biegłymi na ten temat. Sprzeczność dotyczy zdolności podejrzanego do ponoszenia odpowiedzialności karnej, a więc kluczowej kwestii do sposobu zakończenia śledztwa. W sprawie przesłuchano już kilkuset świadków. Postępowanie dotyczące zabójstwa Pawła Adamowicza potrwa co najmniej do 13 kwietnia. Koronawirusem ponownie zakaził się biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskup jest w szpitalu, czuje się dobrze, mówi rzecznik kurii ksiądz Wojciech Parfianowicz. Modlimy się za naszego biskupa, chcemy, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i wrócił do swoich zajęć. Pierwszy raz koronawirusem biskup Dajczak zakaził się w październiku, wtedy przebywał w domowej izolacji. Mija 28 lat od największej katastrofy morskiej w powojennej historii Polski. U wybrzeżu niemieckiej wyspy Rugia zatonął prom Jan Heweliusz. Zginęło 55 osób. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie odbyła się msza w intencji ofiar katastrofy. Morze pokazało, że trzeba mieć do niego szacunek. Trzeba mieć do niego rezerwę też, ale przede wszystkim szacunek. Dlatego dzisiaj w czasie tej Eucharystii chcemy modlić się za ofiary tejże katastrofy. Tadeusz Makowski, emerytowany pracownik Euroafryki. Jest to na tych uroczystościach prawie na wszystkich, także czuję się zobowiązany wobec swoich kolegów, żeby zawsze wziąć udział w tej uroczystości. Romuald Oziewicz, pracownik Euroafryki. W tej chwili na emeryturze. Tam troszkę zawiodły też informacje na temat właśnie warunków spodziewanych. Pogoda i różnego rodzaju błędy, które się nałożyły. Hołd ofiarom katastrofy oddał też załogi promów płynących do Szwecji. W miejscu zatonięcia Heweliusza marynarze zrzucili okolicznościowe wieńce. Zjednoczone Królestwo zamyka granice przed przybyszami z 15 krajów Ameryki Południowej. Powód? Władze w Londynie są zaniepokojone nową odmianą koronawirusa wykrytą w Brazylii. Ze względu na bliskie więzi z byłą kolonią, szlaban opadnie też od jutra dla podróżujących z Portugalii. O 4 rano dla przybyszów z Portugalii, ale także z Brazylii, Wenezueli, Kolumbii i Boliwii zaświeci się czerwone światło. Wyjątkiem będą kierowcy ciężarówek dostawczych docierający na wyspę z Półwyspu Iberyjskiego. Martwimy się nowym brazylijskim wariantem. Jest wiele znaków zapytania z nim związanych. Przyznawał wczoraj premier Boris Johnson. Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa mogą wracać z krajów na liście do domu, choć oczywiście można się spodziewać odwołanych połączeń lotniczych. Przypomnijmy, Królestwo zmaga się obecnie z nowym wariantem koronawirusa wykrytym początkowo w hrabstwie Kent. To on stoi za gwałtownie rosnącymi statystykami zakażeń, za lockdownami i za nieustającymi pytaniami, czy miejscowa służba zdrowia wytrzyma, ale także za masowym programem szczepień. Dziś całkowita liczba zastrzyków na wyspach przekroczyła 3 miliony. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju, dodatkowo także przed silnym mrozem na południu Podlasia i oblodzeniami na zachodzie. Nadchodzący weekend będzie najzimniejszym od dawna, a miejscami temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej.

save us. Oh. Nachodzące na siebie powłoki, tak bardzo różne, bo przecież tak bardzo się od siebie różnimy. Dwa oblicza natury ludzkiej, które przenikają się i nie mogą oddzielnie egzystować. Tak właśnie wygląda okładka tego albumu, albumu, który jest zdecydowanie takim, obok którego przejść obojętnie się po prostu nie da. Najpierw była Mary, a tak właściwie jej tajemniczy uśmiech, Mary Smile. A nowy rok zaczął się przepięknie, przynajmniej dla Vincenta. Myślę, że też wszystkich miłośników jego dźwięków. Please Save Us. Chyba będę obstawiał ten utwór na mojego faworyta, jeżeli chodzi o ulubione utwory początku roku 2021. Zresztą, no ciekawy jestem, co by powiedzieli panowie z Fields of the Nephilim po wysłuchaniu tej kompozycji, bo podobno Marcin nie ukrywa swoich wielkich, ale to wielkich inspiracji związanych z albumem Elysium. No to skoro mówimy o tak zwanych zapętleniach do nieskończoności... Mon cœur se détache de vous. Które się odkrywa, zachwyca, a potem zapętla do nieskończoności. Myślę, że to jest właśnie jeden z nich. Kim Larsen, dawno, dawno temu, choć wydawałoby się, że to wcale nie tak odległe czasy, w roku 98, a było to na wyspie Bornholm, zainspirowany twórczością prekursorów sceny neofolk, zaczął eksperymentować. No i te eksperymenty dźwiękowe kiedy był gitarzystą doom metalowej kapeli Saturnus, przerodziły się w jego własny projekt Of The Wands And The Moon. No, no właśnie, księżyc, konstelacja M i wpatrywanie się w gwiazdy. No to teraz myślę, że do tego okazja będzie wręcz idealna. leśno-gwiaździsta, a może nawet konstelacyjna okładka tego albumu opisuje chyba najlepiej to, co się na nim dzieje. Opus Elephantum Compilation 1 Nature and Cosmos. 12 kompozycji, które nawiązują do tego właśnie tytułu, które odnoszą się do kosmosu, do natury. No i w sposób niezwykle dźwiękowy dają nam do zrozumienia, że natura to potęga. Czasem i żywioły, ale przede wszystkim to niezbadane do końca piękno. Taki jest też i ten utwór, który wysłuchaliśmy przed chwilą. Prosto z Jeleni Góry, Gabriel Wiun jako Virgo Mortis. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. U pani Joanny w Kutnie śnieg. U pana Jacka w górach, w ziemiach górnośląskich też śnieg. U pana Pawła w Radomsku śnieg. U pana Marka w Sosnowcu też śnieg. We Wrocławiu u pana Rafała też śnieg. U pani Ewy we Wrocławiu również śnieg. No i w Białej Podlaskiej biało. No to pomyślałem sobie, że skoro w końcu mamy ten wymarzony śnieg, nie możemy nie zagrać tego utworu. słów można umieścić w utworze bez słów? Ile emocji, ile niedopowiedzeń, ile historii opowiedzianych na nowo? No bo przecież za każdym razem opowieść ta nie musi brzmieć tak samo. Domyślam się, że Państwo poznali już po pierwszych sekundach te gitary, ten kosmiczny i tytułowy lud Ice, ale również tego okładkowego astronautę tuż nad Ziemią i to jedno zdanie. I can see your house from here. Bardzo proszę wspomnieć o tym, że w Tychach też leży śnieg, to pan Bartek. No i myślę, że dzisiaj rzeczywiście cała Polska zasypana i tych maili śniegowych dostaje od państwa naprawdę sporo. No to teraz utwór, nie wiem czy zimowy, ale myślę, że tak bardzo konstelacyjny. Moon City. Out of line, 'cause you're there and you're with. Księżycowe Miasto i ich autorzy Atlum Shima z albumu sprzed 10 lat, z albumu One Word Less. Słuchać muzyki ze słuchawkami na uszach, przemierzając puste ulice miasta, no to chyba jest jedna z najprzyjemniejszych czynności o tej porze. Sięgali Państwo do płyt, nie znając jakiegoś artysty, tylko dlatego, że spodobała się Państwu okładka. No mówi się przecież, nie oceniaj książki po okładce. No i chyba tak też jest i z tym albumem, bo to, co widać w obrazkowej części albumu, w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie sugeruje dźwiękowej zawartości najnowszego albumu. Phoenix Flames Are Due Upon My Skin projektu Earth Eater. No ale chyba to, co mnie najbardziej urzeka, to to, że pani Aleksandra Drewczyn odeszła od dźwięków stricte elektronicznych, a to miejsce pięknie wypełniła harfami, skrzypcami czy fletami. Może ta jej izolacja w hiszpańskiej Saragosie miała na to znaczący wpływ, no a może tak po prostu musiało się stać. Earth Eater. No to teraz utwór, który państwo pewnie rozpoznają po pierwszych sekundach. This is tonight. And it rains like in a French black one movie of the 50s. I feel like a character in it is just lost. Who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it? Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi. And I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. Niebezpiecznie się zrobiło. She's got a gun, kobieta i pistolet. Myślę, że to nie jest najlepsze połączenie. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania milczący geniusz. Evangelos Odiseas Papatanasium. No i niezwykle kosmiczna, konstelacyjna kompozycja z 77. Dziękuję za dziś. Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia jutro po godzinie 4 rano.